nothing we can't shake. Well, we're absolute beginners. With nothing much at stake. As long as you're still smiling, there's nothing more I need. I absolutely love you. But we're absolute beginners. We're certain to succeed. Szerokiej drogi życzę mężowi Mariuszowi, mknącemu do Nowej Huty, żona Beata. Oboje wierni słuchacze Trójki. To pierwszy SMS, który dzisiaj od Państwa napłynął. 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Można też wysłać list elektroniczny. Wiadomo, smartfony też już ułatwiają taką komunikację. No i te, które mają jeszcze podstawową funkcję telefonu, proszę nie zapominać, nasz numer 22 i 7 trójek. Piękne niebo, piękny krajobraz kolorowy, piękna kompozycja zieleni z niebieskim niebem. No, bardzo to ładnie wygląda o poranku. Ale wiemy, że nie wszędzie tak jest. Gdzie tak nie jest, to Państwo się o tym przekonają już niebawem, bo dziś poranna audycja, ale nie tylko, trochę spelplina. To jest niezwykłe miejsce, które już niebawem odwiedzimy. Ale najpierw jeszcze coś miłego dla ucha. Sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice. I got you. Sugar and spice. I feel nice. Sugar and spice. So nice, so nice. I got you. And I feel

So yo, what's happening now? I see the sun breaking down into dark clouds, and a vision of you standing out in the crowd. So come my lady, come, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Hey sugar mama, come and dance with me. The smartest thing you ever did was take a chance with me. Whatever tickles your fancy, girls, me and you like Sid and Nancy. So sexy, almost evil, talking about butterflies in my head. I used to think that happy endings were only in the books I read, but you made me feel alive when I was almost dead. You filled that empty space with the love I used to chase, and as far as I can see, it don't get better than this. So butterfly, here is a song, and it's sealed with a kiss and a thank you, miss. Come and dance. Come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come and dance with me. Łatwo mi mówić ze słonecznej stolicy, ale powiem na pocieszenie, że jest okazja, żeby wyciągnąć wreszcie, bo przecież fali upałów, kalosze i zobaczyć, jaka moda w tym roku, jaki design, wreszcie wyciągnąć parasole, zobaczyć, jaka moda w tym roku. No może już nie będę Państwa denerwować. 227 trójek. Wczoraj słyszałem w telewizji, że na środkowym wybrzeżu było nieco chłodniej niż na Grenlandii w tym samym czasie. Ciekawe, jaka była woda, bo może to jakiś nowy kierunek się otworzy. W związku z tą zmianą klimatu, to okazuje się, że może poszło w inną stronę nieco. Dziękuję bardzo. No, woda jak zwykle była niebieska, ale widzę, że słyszę w zasadzie, że poczuł już pan zew. Do podróży bardzo dobrze. To jest bardzo właściwy kierunek. A długo się płynie na taką Grenlandię. Można z książką na przykład. O książkach będziemy mówić przed dziewiątą. Była jakaś książka. A na róg chłopak z Grenlandii. Było coś takiego przecież. No właśnie. Nie wiem, czy państwo też tak mają, ale jak ja wybieram się w podróż, lubię wziąć ze sobą książkę, której akcja dzieje się w miejscu, gdzie spędzam na przykład urlop i wakacje. To bardzo ciekawe doświadczenie. Może być w innym czasie, może być dawno temu, ale w tym miejscu. No, proszę dać znać. 71335 ranek @polskieradio.pl. A czy jest jakaś książka, której akcja dzieje się w Pelplinie? Trójka wraca do korzeni. Będzie okazja, żeby dziś to pytanie zadać może naszym gościom, a może ktoś z Państwa już ubiegnie i też do nas napisze. A dlaczego w Pelplinie? No bo dziś trójka z Pelplina. Będziemy opowiadać o tym miejscu my będziemy słuchać. Łukasz Karusta będzie opowiadać. Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry. Ty o tę książkę to już mnie pytałeś? No, jeśli tak, to ci odpowiem, że nie wiem, czy jest książka, której akcja dzieje się w Pelplinie, ale tu są takie książki, tu są na przykład książki z IX wieku, księgi nawet, nie książki. Tu jest też książka, jedna z najdroższych książek świata. No, naprawdę. To są starodruki, jakieś inkunabuły, a ta najdroższa, czy masz na myśli Biblię Jana Gutenberga? Mam na myśli Biblię Gutenberga, która jest tutaj w Muzeum Diecezjalnym. Widziałem, nie można było dotknąć oczywiście, to wielkie dwie księgi, podobno bardzo ciężkie, oklejone deskami, dlatego też się mówi, że czytamy od deski do deski, ale o tym jeszcze wszystkim będę opowiadał. Inny egzemplarz Biblii Gutenberga w Stanach Zjednoczonych na aukcji kilka lat temu sprzedano za $300 milionów. O, słyszę, że stoisz koło fontanny gdzieś, albo polewaczki od rana jeżdżą po mieście. No, pogoda jest właśnie taka, jak Państwo mówili, że na północy jest, ale nie ma co narzekać, bo pogoda jest dobra pod takim względem, że jest konstans, że ona się nie zmienia, nie ma żadnych gwałtownych zjawisk, mniej więcej od 24 godzin cały czas leje. No i bardzo dobrze, grunt to nie dać się zaskoczyć aurze. Pesymista dziś by powiedział zupełnie coś innego, nasz optymista w centrum Pelplina, no właśnie w centrum, gdzie cię znaleźć, Łukaszu, bo być może ktoś z Państwa będzie chciał przyjść także z Tobą i z nami się spotkać. w samym centrum Pelplina, jesteśmy przy placu Grunwaldzkim. To taki główny plac i główne rondo w samym centrum miasta, na początku albo na końcu głównej drogi, która przebiega przez centrum Pelplina, nieopodal Urząd Miasta i Gminy Pelplin. Widać oczywiście stąd także bazylikę katedralną, która góruje nad miastem. Ją widać no, prawie z każdego miejsca w Pelplinie, jeszcze nawet spoza Pelplina z autostrady, jak się jedzie, można ją dojrzeć. Z drugiej strony komin cukrowni, która już nie działa. No i tak, takie główne rondo, główny plac w samym sercu miasta. Przed chwilą przejeżdżał czerwony samochód na krakowskich rejestracjach. Panowie machali, bardzo pozdrawiamy. Pozdrawiamy, pewnie słuchają nas w radiu. No oczywiście, tak myślę. I jeszcze jest tutaj coś ciekawego, co widzę po drugiej stronie ulicy. Taki bardzo ładny napis optymistyczny o poranku. Dobro jest dobre. Piękne. Bardzo ładnie. Niech to będzie motto dzisiejszej porannej audycji. Łukasz Karusta. Usłyszymy się po 6.30 z Pelplina. Dziś audycja poranna. A to już Dave Matthews Band. Także na dobry humor. 26,5 minuty po godzinie 6. Proszę zaśpiewać coś, panie Dawidzie. Lying in the park on a beautiful day, sunshine in the grass, and the children play. Sirens passing, fire engine red, someone's house is burning down on a day like this. The evening comes and we're hanging out on the front step, and the car goes by with the windows rolled down, and that war song is playing. Why can't we be friends? Someone is screaming and crying in the apartment upstairs. Oh, funny the way it is, not right or wrong, somebody's ten utwór zawsze dobrze robi o poranku, co dziś w kinie w Pelplinie. A to spróbujemy sprawdzić jeszcze do godziny 9. Nasz reporter na miejscu, Łukasz Karusta. Usłyszymy się po 6.30, a w sprawie tych książek, bo wspominałem, że dobrze jest czytać książkę w miejscu, gdzie spędza się urlop, której akcja toczy się właśnie w tym miejscu. Być może wcześniej, być może w przyszłości, ale ktoś napisał: marzę o podróży do Barcelony. Cień wiatru Zofona czytałam kilka razy, uwielbiam. Wiem, że do jednego z wydań dołączony był mini przewodnik po Barcelonie, śladami bohaterów Cieniu Wiatru. I to jeszcze bardziej podsycało apetyt. No to taka podpowiedź. Jeśli by się pani udało, proszę sięgnąć po tę małą książeczkę dołączoną do dużej, grubej księgi wspaniałej. 29 minut przed godziną 7. Powiemy słów kilka o pogodzie. Pan synoptyk napisał: ranek pogodny, ale wiemy, że nie wszędzie. W ciągu dnia będzie się jednak chmurzyć i przelotnie padać, miejscami możliwe burze, choć jest szansa na większe rozpogodzenia. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz porywisty. Najcieplej dziś w Rzeszowie i Przemyślu stopni 25, w Warszawie, w Białymstoku i Lublinie 23, Oczko 21, w Łodzi, Częstochowie i Pelplinie 19 stopni w Trójmieście i Poznaniu. No i jeszcze słowo o ciśnieniu: 992 hektopaskale i powoli będzie rosło. Chciałem taki meldunek odnośnie pogody. Jadę na południe od Tarnowa w kierunku Krynicy. Jest piękna pogoda. Także jest optymizm, nie tylko Warszawa jest piękna, ale tutaj jest cudnie. Bardzo dziękuję. Czyli optymistów i szczęściarzy jest więcej. 227 Trójek to nasz telefon. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania. To, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Do zakupów? Gotowi? W Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. Telewizory smart, laptopy, smartfony AGD. Kto pierwszy, ten lepszy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Takiej zabawy jeszcze nie było. Lato z radiem to najlepsza trasa koncertowa. Już w sobotę będziemy w Katowicach, gdzie wystąpią iluzjonista Maciej Pol, Maleo Reggae Rockers, Małgorzata Ostrowska i Zako Power. Więcej informacji na latozradiem.pl. Partnerem strategicznym trasy Lato z Radiem jest Lotto, właściciel marki Zdrabki. Na program i koncerty Lato z Radiem zaprasza sponsor, producent chipsów Wiejskie Ziemniaczki. Cześć, tu Martyna Wojciechowska. Teraz mam stan nielimitowany w Play i podróżowanie stało się jeszcze łatwiejsze. Mogę rozmawiać, SMS-ować bez limitów i korzystać z pakietów internetu nie tylko w kraju, ale w całej Unii Europejskiej. I to bez dodatkowych opłat. No to w drogę. Będziemy w kontakcie. Przejdź do Play i korzystaj ze stanu nielimitowanego w Unii Europejskiej już od 35 zł. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Przed Państwem hity cenowe Stokrotki. Idealna na obiad łopatka wieprzowa bez kości. Jedynie 10,55 za kilogram. Tak, łopatka tylko 10,55, a banany tylko 2,99 za kilogram. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna. Mam wrażenie, że dobra pogoda też wpływa na Państwa atrakcyjność Państwa SMS-ów. No tak sobie pozwoliłem zauważyć. Pan Krzysztof napisał: Łódź tonie w słońcu. Pozdrawiam z pociągu do pracy do Warszawy. My również serdecznie pozdrawiamy, ale do Warszawy mknie nie tylko pan Krzysztof. 227 Trójek. Dzień dobry. Mówicie co i rusz o pogodzie. Rzeczywiście jestem przed Warszawą 300 kilometrów. Po drodze drży, leje, pada, siąpi, ale jadę ku wolności, a mianowicie jutro zaczynam emeryturę, czyli jadę po świadectwo pracy. Wolność przede mną, w związku z tym tak jakby słońce, żadna Grenlandia, żadne deszcze, po prostu radość. Także dzień jest piękny. Dobrej pogody całej Trójce i wszystkim słuchaczom życzę. Dziękujemy. Emerytura. O, Zusie, będzie się działo. 24,5 minuty przed godziną siódmą. No to o Warszawie to będzie piosenka. Panna Monika. I fell in love with a city. At first sight it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves, now they only burn in my feet. Wake me up in July, snow from my eyes. We will catch the shooting stars on the blackboard night sky. No to już ostatnie dni lipca, panno Moniko, 27 dziś, za 21 minut siódma. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Trójka wraca do korzeni. Tych korzeni dziś szukamy na północy kraju, dokładnie w Pelplinie, gdzie od samego świtu jest Łukasz Karusta. Dzień dobry jeszcze raz, Łukaszu. Dzień dobry jeszcze raz. No, mówiłeś, że pada deszcz, więc za chwilę opowiemy o sporcie ekstremalnym, czyli przespacerujemy się po tym miasteczku, bo pada od kilkunastu, zdaje się, godzin, o ile nie kilkudziesięciu, więc spodziewam się, że może być mokro. Ale nie stawiajmy sobie przeszkód przed tym spacerem. Jeszcze pytanie do ciebie było takie, czy mógłbyś się rozejrzeć tak w lewo, teraz w lewo skieruj głowę. Patrzę w lewo, patrzę w lewo. W prawo teraz. Czy widziałeś gdzieś kino? No nie, poczekaj. Sklep elektryczny Pstryk, salon fryzjerski Elwira, Urząd Miasta, Pati Biuro Nadzoru. No tak, czyli bo jest matki, pytanie dziecka, właśnie. Kina nie ma. Jest pytanie, co kina grają w kinie w Pelplinie. Z tego, co zdążyłem szybko zauważyć, to kino bywa objazdowe w Pelplinie. To tak się zdarzyło 3 lata temu na przykład, a najbliższe w kino jest w Tczewie. Oj, to jest trudne słowo. Tak, jest w Tczewie i jest w Starogardzie, do obu miast nie jest daleko, około 20 kilometrów, więc nie ma problemu. No to świetnie, ale do kina to wieczorem, w dzień to raczej na spacer. W dzień to raczej na spacer. Cały czas jesteśmy tutaj na głównym placu, na placu Grunwaldzkim. Właśnie takiego typowego rynku tutaj w Pelplinie nie ma, takiego charakterystycznego dla średniowiecznych miast, no bo Pelplin miastem jest dopiero od niecałych 90 lat. Wcześniej był wsią, przez którą przebiegała taka jedna główna droga. Dalej jest to ta sama główna droga. Najważniejszy punkt miasta, o którym już wspominałem, to oczywiście Podcysterska, jedna z największych gotyckich katedr w Polsce, którą widać już z daleka nawet z autostrady. No więc trzeba było zacząć ten spacer, tę całą wędrówkę po Pelplinie właśnie sprzed placu, przed katedrą, i na taki spacer jeszcze jak nie padało, wyruszyłem razem z przewodniczką Elżbietą Wiśniewską. Jak się umawiamy ze znajomymi, gdzie się spotkamy, takimi, którzy są pierwszy raz w Pelplinie, przyjedź na parking przy katedrze, to na pewno się spotkamy. Dokąd idziemy? Teraz idziemy sobie wzdłuż klasztoru dawnego. Tutaj urządzono szkołę katolicką, która wcześniej mieściła się w bardzo małym budyneczku dawnej karczmy. Jak się odwrócimy, to była dawna karczma. Biskup stwierdził, że karczma w pobliżu świątyni, no to tak nie bardzo. Co tam się działo w tej karczmie? Pewno po mszy mężczyźni sobie tam, no, dogadzali. Natomiast tutaj przeniesiono tą szkołę katolicką. W tej chwili jest Kolegium Marianum, liceum katolickie, które jest dla chłopców, stuprocentowa zdawalność matury. Dziewczyny nie rozpraszają, to jest stuprocentowa nie zdawalność. Nie ma. No i tutaj spojrzymy sobie w lewo. Widzimy też budynki poklasztorne. Akurat teraz patrzymy na gdanisko. Dawną toaletę. Wiadomo już, że cystersi to byli mistrzowie od zagospodarowania wody. Zbudowali własnoręcznie kanał po to, żeby tutaj postawić młyn. Był i browar, młyny, były różnego rodzaju warsztaty. Tak. Ojej, zamknąłem, wyjdziemy? Wyjdziemy, a my wchodzimy na piękny mostek, płynie pod nami wieżyca. Idziemy do ogrodów. Tak, idziemy do ogrodów, dawnych ogrodów cysterskich, a dzisiaj są to ogrody biskupa. Pięknie tu jest, tak spokojnie, ale czy tu każdy może sobie przyjść pospacerować? No, takie są plany. Na razie jest zamknięte, ale były takie czasy, że ja tu mieszkałam niedaleko i biegłam zawsze na pociąg. Pracowałam w Gdańsku, a mieszkałam tu i trzeba było skrótem przebiec. Właśnie, dużo mieszkańców Pelplina pracuje w Gdańsku, w Trójmieście? Myślę, że tak. Pociągi rano są pełne, są pasażerów. No i autostrada blisko i szybko. No i autostrada blisko, myślę, że sporo, tak. Po pracy w Pelplinie pewnie nie ma, prawda? Nie ma. Tutaj zakładów przemysłowych po zamknięciu cukrowni, no to niewiele powstało. Był czas, że największym pracodawcą była kuria. Pomnik Gutenberga. Co Gutenberg ma wspólnego z Pelplinem? A, bo tu jest jedyna w Polsce Biblia Gutenberga. Tu się znajduje muzeum diecezjalne. Dzień dobry. Jest to najstarszy drukowany, wydana książka. I do naszych czasów jedynie kompletnych egzemplarzy jest kilkanaście. Ten pelpliński jest jedynym w Polsce. Ja tutaj czytam, że dziś Biblia jest, ta Biblia Gutenberga uznana jest za najdroższą książkę świata. Tak, trudno ją wycenić. W Stanach Zjednoczonych ktoś tam jakąś niekompletną Biblię na jakiejś aukcji sprzedano, to cena opiewała 35 milionów dolarów. Niekompletny jakiś fragment. Tu mamy kompletną Biblię i to jeszcze jest podobno biały kruk, bo jest z błędem, tak? Jest błędem. Tu możemy się przyjrzeć. Prawdopodobnie upadła i odbiła się czcionka. A tu widzimy dwa tomy Biblii oprawione w deski. Skóra jagnięca i cielęca z drugiej strony jest też. Także wiemy, dlaczego mówimy, że czytamy od deski do deski książki. Ten komin, który gruje nad miastem, to jest dawny komin cukrowni? Tak, to jest dawny komin cukrowni, która niestety już nie funkcjonuje. Sprywatyzowano, a potem rozebrano, przeniesiono gdzie indziej. Został ten komin. W dawnych budynkach cukrowni jest w tej chwili galeria, czyli sklepy. Jak tak idziemy, to co chwilę dzień dobry, wszyscy się znają w Pelplinie. Wszyscy się znają i właściwie wszyscy o sobie wszystko wiedzą. Nie można przejść niepostrzeżenie. Nie można się tutaj ukryć. Ale to ma też dobre strony, no bo nikt tutaj się nie czuje osamotniony. Ale jest takie trochę klimat plotkowania czasami, ale, że ja widziałem tego z tą i tak dalej. Tak jak wszędzie, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tu już co chwilę też się o poranku zdarza, bo co chwilę ktoś się przechadza z parasolami, nas pozdrawia, mówi dzień dobry, więc też się grzecznie witamy. Ja może jeszcze dodam tylko, że ten cały teren pocysterski, teren bazyliki i okolic to są 44 hektary. To jest mniej więcej tyle samo, a może nawet trochę więcej niż ma Watykan. O, ciekawostka. Pelplin słucha Trójki, zdaje się, bo coraz więcej osób gdzieś tam próbuje Łukasza odnaleźć. Plac Grunwaldzki. Dobrze pamiętam? Dobrze pamiętasz. Łukasz Karusta. Usłyszymy się za godzinę. Bardzo dziękuję. Teraz za kwadrans 7. Sponsorem audycji jest Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Jak zwykle przy okazji Trójki, która wraca do korzeni, nie ustaliliśmy, jak nazywają się mieszkańcy. Ale tu nie trudno. Pelplinianie. Pelplinianin i pelplinianka z urodzenia jedna zadzwoniła. Mam taką ogromną przyjemność słuchać audycji z Pelplina, bo ja się urodziłam w Pelplinie. 12 lat tam mieszkałam i kiedyś w Pelplinie było kino Wieżyca, to chciałam powiedzieć. A w ogóle chciałam pozdrowić moją koleżankę, przyjaciółkę, właściwie Dankę z ulicy Dworcowej. To były lata 57, kiedy myśmy się urodziły. Od Ewy z ulicy Mickiewicza w tym czasie mieszkałam. Pozdrawiam Trójkę, pozdrawiam Pelplin, bo to bardzo fajne miasteczko i bardzo dobrze ludzie tam mieszkają. Dziękujemy. 227 Trójek to jest nasz telefon. Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise. Her hands are never cold, she's got Betty Davis eyes. She'll turn her music on you, you won't have to think twice. She's pure as New York snow, she got Betty Davis eyes. She'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo, standoff size. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home, what's her appetite? She'll lay you on the throne, she got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you, off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. She'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. You. She'll unease you just to please you. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you. She knows you. Kim Carnes w audycji porannej za 10 minut, godzina 7. Już za chwilę zajrzymy do kartki z kalendarza. Jakież to ważne dziś wydarzenia należałoby upamiętnić. O książkach porozmawiamy przed 9, ale widzę, że spodobała się Państwu zabawa. Czytamy książkę Na wakacjach tam, której akcja dzieje się tam, gdzie te wakacje spędzamy. No i okazuje się, że można nawet sobie wakacje zaplanować śladami bohaterów książki, czy bohaterów reportażu. 2, 2 i 7 trójek. Kiedyś ze znajomymi pojechałam na Ukrainę i ta podróż była szlakiem takiej książki Martina Polaka po Galicji. Zwiedzaliśmy Stryj, Sambor, Drohobycz. Fascynująca podróż. Polecam. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Spoglądam na kalendarz 27 lipca. No to mówi mi tyle, że wczoraj było Anny. A pan w jakim stanie w związku z tym? Słucham? Nie słuchałem pana. No, tak myślałem. Wszystkie Anny oczywiście ściskamy. No dzisiaj troszkę pewnie sprzątania jest, gdzie niegdzie. Imieniny to wczoraj były, a dziś 27 lipca, o tym Wojciech Zimiński. Dzień dobry. Dzień dobry. To co, dżingielek jeszcze? Proszę bardzo. No to proszę. Urywki z kalendarza. To co owego 27? A, proszę pana, bitwa. O, jedna? Znaczy, no ja wiem o jednej. 27 lipca 1054 roku król Szkocji Macbeth został pokonany w bitwie pod Dunsinane przez Siwarda z Northumbrii. Jak państwo doskonale wiedzą, losy Macbetha opisał William Shakespeare. W 963 rocznicę bitwy zastanówmy się, jakie nauki płyną z historii szekspirowskiego Macbetha. Pierwszy wniosek jest oczywisty. Zbytnia miłość do władzy dobrze nie wróży. Wniosek drugi. Jak na swojej drodze życia spotkamy trzy zaniedbane panie gotujące coś w kotle, to nie będzie dobrze. Wiem to z własnego doświadczenia po wizycie, którą złożyłem przed laty w barze popularnym w miejscowości wypoczynkowej. Nie było dobrze. Wniosek trzeci. Jeśli zaczyna ukazywać się wam sztylet, to kiepska wróżba jest. Skłonność do nieistniejącej zastawy stołowej oznacza kłopoty. Wniosek czwarty. Przepowiednia, którą usłyszał Macbeth, mówiła: nie tknie Macbetha żaden cios morderczy, póki las Birnam ku dunzynańskiemu wzgórzu nie pójdzie walczyć przeciw niemu. A tymczasem las ruszył w stronę zamku Macbetha i taki był koniec. Morał jest taki, że kto zadziera z lasem, najpewniej przegra. Gdyby państwo słyszeli o kimś, kto podniósł rękę na las, proszę go przestrzec lub dać mu do lektury Macbetha. Fakt, że słyszą państwo przez radio mój głos, wydaje się zupełnie zwyczajny, ale nie było tak zawsze. 27 lipca 1896 roku pan Marconi przeprowadził pierwszą publiczną próbę radia. Dzięki temu wynalazkowi mogłem państwa uczulić na nauki płynące z życiorysu Macbetha, a w szczególności na zgubne skutki walki z lasem. Ach, pan Marconi, tak. Cóż on nam takiego uczynił, prawda? Troszkę nam życie ustawił. Proszę pana, dał nam robotę, no po prostu. A my tak po prostu o nim jednym zdaniem na końcu? Panie Marconi... Viva. Viva. Viva Marconi. O, viva Marconi. Niech tak będzie. Bardzo dziękuję. To Wojciech Zimiński, który miał dla państwa kartkę z kalendarza, urwał i przeczytał, co następuje dziś. Do usłyszenia za tydzień w takim razie. Pan taki wypoczęty za tydzień przyjdzie bardziej. Oj, proszę pana, będę tak wypoczęty, że strach. To bójmy się. Do usłyszenia. Przed chwilą usłyszałem w audycji z Pelplina takie hasło: dobro jest dobre. No i ruszył mój twardy dysk z rana w głowie, że jest w jednej z piosenek polskich wykorzystane właśnie te motto: dobro jest dobre, a zło jest złe. I tylko nie mogę sobie przypomnieć. Dysk mi się zawiesił. A wiem, że trójka na pewno mi pomoże w tym. W jakiej to było piosence? No to było w takiej piosence sprzed lat. Proszę się nie martwić, dysk czasami się zawiesza, ale jak połączy się dwa dyski, no to już odpowiedź przychodzi sama. Mogła ich dotknąć. Przechodzili koło niej. Tak.